प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। स्कूल की जगह। प्रिय प्रिंसिपल, स्कूल एक रोचक स्थान है जहां कक्षाओं, प्रयोगशाला, खेल कमरे, कला भवन, खेल के मैदान और दफ्तर के स्थान निश्चित होते हैं। स्थान के इस विस्तार में बच्चा शिक्षा का मतलब समझता है। स्कूल की जगह को बेहद रोचक और शिक्षा के लिहाज से पुख्ता बनाया जा सकता है। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड BALA बाला एक ऐसा अनूठा प्रयास है। इस प्रोग्राम को कई राज्य सरकारों का समर्थन मिला है। बाला स्कूल की बिल्डिंग को इस तरह रचता है जिससे कि बच्चों को सीखने में मदद मिले। स्कूल की इमारत को सीखने के लिए बेहतर बनाने के लिए उनके पास सैकड़ों रोचक विचार हैं। इसमें सीढ़ियों पर 1, 2, 3 नंबर लिखना, दरवाज़ा बंद होने के चाप पर कोणों के माप लिखना आदि। इमारत को सीखने का संसाधन बनाने का यह बेहद उम्दा तरीका है। बाला की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन सभी चीज़ों को विकसित करने में टीचर्स, आर्किटेक्ट्स और प्रशासक सभी एक साथ भागीदारी होते हैं। सहभागिता से बने इस माहौल में मैं कुछ और जोड़ने का प्रयास करूँगा। बारिश के पानी को इकट्ठा करना भारत के हरेक स्कूल के लिए आज कानूनी तौर पर अनिवार्य है। कई स्कूलों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का ढांचा पहले से ही बना है। स्कूल अपनी वाहवाही के लिए बड़ी शान से इस तथ्य को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं, पर पानी कैसे और कहां इकट्ठा हो रहा है बच्चे इससे बिल्कुल बेखबर रहते हैं। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि उनका स्कूल बारिश का पानी इकट्ठा करता है। वर्षा जल को इकट्ठा करने वाले इन ढांचों को बहुत आसानी से इस तरह बनाया जा सकता है जिससे बच्चे उनसे कुछ सीखें और वर्तमान युग में पर्यावरण के प्रति ज़्यादा संजीदा बने। बारिश का पानी जिन पाइप्स में से बहता है उन पर बहते पानी की दिशा में तीर पेंट किए जा सकते हैं। थोड़े से खर्चे से बारिश पानी के इन सारे पाइप्स को एक जगह लाया जा सकता है जिससे वर्षा के समय बच्चे पानी को बहते और इकट्ठा होते देख सकें। उसके बाद तो ज़मीन या सोकिंग पिट पानी को निगल जाएगा। जिन स्कूलों में वर्षा जल के दोहन के ढांचे पहले से ही मौजूद हैं वहाँ शायद कुछ दिक्कतें आएं, पर जिन स्कूलों में यह ढांचे अभी बन रहे हैं वहाँ यह बिल्कुल संभव है। वहाँ बारिश के पानी के सारे पाइप्स को स्कूल के आंगन या अन्य किसी केंद्रीय स्थान पर लाया जाए जहाँ बच्चे पानी को एक जानवर के मुंह से निकलता देखें। इस तरह बच्चे पानी संरक्षण से अपना रिश्ता आसानी से जोड़ पाएंगे। वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए अक्सर छतरी को उल्टा करके भी रखा जाता है। पर्यावरण चेतना जगाने में आजकल बिजली के स्विच बंद करने पर भी काफ़ी जोर है। कई पीढ़ियों से प्रिंसिपल्स ने असेंबली में इस बारे में भाषण दिए हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक ट्रेनिंग शिविर में लुधियाना से आए एक शिक्षक के इस सुझाव में शायद इसका हल मिले। उनके अनुसार हर कक्षा के बाहर एक बिजली का डिजिटल सब मीटर लगाया जाए, हर महीने के शुरू में उसकी रीडिंग नोट की जाए। कल्पना करें, सेक्शन 6A और सेक्शन 6B एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। दोनों कक्षाएं एक दूसरे से स्पर्धा करेंगी, जो कम बिजली खर्च करेगा वो जीतेगा। उसके बाद क्या होगा उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे एक ओर बच्चे अधिक संवेदनशील बनेंगे और बिजली के जो आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठे होंगे उससे पूरे स्कूल के ऊर्जा प्रबंधन में मदद मिलेगी। बहुत से स्कूल पर्यावरण शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रांगण में सुंदर फूल, सब्जियां और औषधीय पौधे लगाते हैं, पर सच्चाई कुछ अलग है। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे, खासकर शहरों में, विशेष पौधों की बात तो दूर, सामान्य पेड़ पौधों के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। अधिकांश बच्चों ने कभी खीरे का पौधा तक नहीं देखा होता है, इसलिए यह संभव है कि बच्चे ने एलोवेरा का नाम कहीं सुना हो, पर खीरा, जिसे वो रोज़ खाता है, उसके बारे में उसे कुछ न पता हो। यही बात भिंडी, मटर और कई फलों के बारे में भी सच निकलेगी। इसलिए स्कूल के मुख्य ऑफिस की ओर आने वाली सड़क पर फूलों के गमलों के साथ अगर एक गमले में भिंडी के पौधे भी लगे हों तो वो बच्चों के लिए एक बड़ी सीख होगी। गमले पर भिंडी के नाम की एक बड़ी तख्ती लगाएं, जिससे बच्चे उसे पढ़ सकें। पेड़ पौधों में विविधता की शिक्षा देने का यह एक बहुत सरल और प्रासंगिक तरीका होगा। स्कूल दफ्तर के पास बैगन, भिंडी के गमले रखना कुछ अजीब लग सकता है, परंतु उनसे मिली सीख बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर संभव हो तो स्कूल अपने प्रांगण में अलग अलग फलों के पेड़ भी लगाए। इससे बच्चों को मालूम पड़ेगा कि अंगूर बेल से लटकते हैं, वे पेड़ों पर नहीं उगते। क्रिस्टल मेज नामक एक टेलीविज़न कार्यक्रम मुझे काफ़ी मनोरंजक लगता है। इस शो में एक क्रिस्टल को खोजने के लिए भाग लेने वालों को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी वो एक कमरे में जाकर किसी वस्तु को किसी टारगेट पर फेंकते हैं। अगर स्कूल के मैदान में इस तरह के खेल आयोजित किए जाएं, तो बच्चे अपने मुक्त समय में उनका आनंद ले पाएंगे। बहुत से स्कूल नई टेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाओं पर खूब पैसा खर्च करते हैं। वे आसानी से एक ऐसी मशीन लगा सकते हैं जिसमें अगर बच्चा किसी खेल में सफल हो तो उसको इनाम में एक ट्रॉफी मिले। तब बच्चे उस खेल को सीखने की पूरी कोशिश करेंगे और सफल होने पर उन्हें इनाम भी मिलेगा। स्कूल के किसी कोने में कुशलता कोना भी होना चाहिए, जहां दोपहर की छुट्टी में कोई वयस्क बच्चों को कोई नई कुशलता सिखा सके। वहां एक दिन बढ़ई आ सकता है और दूसरे दिन कोई मोची। जिन बच्चों को इसमें रुचि हो वो इसमें भाग ले सकते हैं। कई स्कूल इस तरह की गतिविधियां बाल दिवस या पालक शिक्षक मीटिंग्स में आयोजित करते हैं, पर अगर यह गतिविधि स्कूल का एक नियमित हिस्सा बने तो कितना अच्छा हो। स्कूल के कई कमरों को धीरे धीरे विशेष दर्जा मिला है, अब नृत्य, नाटक आदि के खास कमरे होते हैं। मैं यहाँ एक नए कमरे का सुझाव रख रहा हूँ, कबाड़ से जुगाड़ का कमरा, जहाँ बच्चे फेंकी हुई चीज़ों से नए नए खिलौने, मॉडल आदि बना सकें। जहाँ कबाड़ का मतलब फेंकी हुई चीज़ें और जुगाड़ का मतलब नवाचार, नया सृजन होगा। यह कमरा बच्चों की सृजना में चार चांद लगाएगा। इस कमरे में तमाम औजार और सामान मौजूद होंगे, पेंचकस और हथौड़े, स्प्रिंग, पुलीज, रेडियो बनाने की किट, पुराने मोबाइल फोन्स, रेडियो, टेलीविज़न, छतरी और बॉल बेयरिंग पड़े होंगे। कमरा साफ सुथरा नहीं होगा, उसमें चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी होंगी, जिससे बच्चे वहाँ बिना झिझक के आएं और अपनी मर्जी से प्रयोग करने को प्रेरित हों। वहाँ फिजिक्स के छात्र पुलीज और स्प्रिंग्स को देख छू सकेंगे और उनसे कुछ बना पाएंगे, नहीं तो ऐसी चीज़ों से प्रयोग करने का अनुभव उन्हें कहाँ मिलेगा। बच्चे वहाँ पर अपने साइकिल, स्केटबोर्ड आदि ला सकते हैं। उन्हें जोड़ तोड़ कर वे कुछ नया बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे लेगो के बिल्डिंग ब्लॉक्स से अपनी मर्जी अनुसार जो चाहे बनाते हैं। हम कल्पना करें ऐसे स्कूल की जहाँ बच्चे नई नई चीज़ें रचें और बनाएं। ऐसे स्कूल को कबाड़ से जुगाड़ प्रयोगशाला की बेहद ज़रूरत होगी। जब तक इस तरह की प्रयोगशालाएं नहीं होंगी जहां बच्चों को नवाचार करने की इजाज़त हो, तब तक नई खोजें और आविष्कार कैसे होंगे। मेरे पिता एक इंजीनियर थे, इसलिए घर में हमेशा एक टूल बॉक्स होता था जिसमें पेंचकस, रेंच, प्लायर और अन्य औजार आसानी से मिल जाते थे। पिताजी के साथ बैठकर किसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण को खोलकर मरम्मत करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। कबाड़ से जुगाड़ कमरे में न केवल फेंकी हुई चीज़ों का दोबारा उपयोग होगा पर उससे पर्यावरण चेतना भी बढ़ेगी, साथ साथ वो पूरे स्कूल के लिए एक सृजनात्मक अड्डा बनेगा। उसके लिए स्कूल को किसी नए कमरे का निर्माण नहीं करना पड़ेगा। असल में यह कमरा स्कूल की सबसे सस्ती प्रयोगशाला होगी। उपयुक्त टीचर और सुरक्षा प्रबंधों के बाद वो शायद न्यूटन की प्रयोगशाला बने। जो बच्चे ऐसी प्रयोगशाला से सीख कर निकलेंगे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स की नाक में दम करेंगे। क्यों, ठीक है ना?